यकीन रख कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा और तेरा परवरदिगार उनकी रखवाली के लिए काफी है।